pe cei ce, împreună cu oamenii, s-au arătat mai înainte îngerește cugetând și acum cu îngerii fiind, cu cântări îngerești și lui Dumnezeu cuvincioase, să lăudăm pe întâi stătătorii apostolilor ca pe cei ce sunt izbăvitori sufletelor noastre, strigând, bucurați-vă, Petre și Pavele, apostolilor! Fără de început fiind cu vremea, început de vreme a luat făcătorul vremurilor, Dumnezeu cuvântul, și trimis fiind la noi de la Tatăl, apostol preales, te-a arătat pe tine, Petre. Pentru aceea zicem ție, bucură-te al cetei ucenicilor începătorule, bucură-te al tainelor lui Hristos tăinuitorule, bucură-te decât toți cuvântătorii de Dumnezeu mai înaltule, bucură-te decât economii Duhului mai întâiule. Bucură-te că pe Hristos ție Tatăl l-a descoperit. Bucură-te că pe acesta adevărat Dumnezeu l-ai propovăduit. Bucură-te, piatră a bisericii prea nesfărâmată. Bucură-te, temelie a mărturisirii prea întemeiată. Bucură-te, începătura cea în chipul stihiilor a credinței. Bucură-te, luminătorul cereștii cunoștințe. Bucură-te prin care Hristos s-a slăvit. Bucură-te prin care Satana a fost rușinat. Bucură-te, Petre Apostole. Vederea ta cea înțelegătoare, curățindu-o, a intrat în sânurile părintești, o minune, și întrânsile ai văzut, fără ochi, Petre, pe Hristos Dumnezeu împreună, fără de început, cu Tatăl și cu Duhul, propovăduindu-le pe dânsul și strigând, Aliluia! Luminat fiind de fulgerări neapropiate înțelegerii, când ți s-a arătat din cer lumină, care biruia lumina soarelui, ai fost tras, Pavele, spre credință îndumnezeită și vas alegerii te-ai făcut. Pentru aceea auzi, bucură-te privitorule al luminii cele nemărginite, bucură-te tăinuitorule al tainelor lui Hristos, bucură-te ritorul cel binecreitor al bisericii, bucură-te preanțelepte propovăduitor al lumii, bucură-te că întru tine viețuiește Hristos care pentru lume s-a răstignit, bucură-te că până la al treilea cer te-ai suit, bucură-te că la înălțimea raiului te-ai răpit, bucură-te Marele învățător al neamurilor, bucură-te al credincioșilor prin Duhul Născător, bucură-te cel prin care lumea s-a luminat, bucură-te cel prin care întunericul s-a alungat, bucură-te, Pavele, Apostole. Trecând toată firea celor ce sunt, o Pavele, te-ai lipit de Hristos cel iubit al tău și te-ai arătat împreună cu dânsul un Duh, numai lui Hristos viețuind, pe Hristos îndrăgind, pe Hristos ocotindu-L răsuflare, lumină și dragoste și cântându-I Aliluia. Intrând în norul cel mai presus de lumină al privirii, ți-ai muiat buzele tale, Petre, și umplându-te întâi de dumnezeire, ne-ai împărtășit pe noi de dumnezeiescul dar cu graiurile tale cele de Dumnezeu scrise. Pentru aceea glăsuim ție acestea. Bucură-te, îndumnezeitule, cu Dumnezeu unitule, bucură-te, născutule al luminii cele neînserate, bucură-te, pescarule, al pescarilor mai întâiule, bucură-te, cerule, decât cerurile mai înaltule, bucură-te că te-ai arătat al dumnezeiștii firi părtași, bucură-te că pe fiii oamenilor i-ai unit cu Dumnezeu, bucură-te, sfătuitorule de trebuință al bisericii, bucură-te, bătrân folositorule al turmei lui Hristos, bucură-te, îndulcire prea desfătată a minților, bucură-te dumnezeiască desfătare a oamenilor, bucură-te cel prin care credința s-a lățit, bucură-te cel prin care rătăcirea s-a zădărnicit, bucură-te Petre Apostole. Graiul de viață veșnică a strigat Petru către piatra vieții zicând, la cine, afară de tine, vom merge și să fim vii? Arătând astfel dragostea cea către stăpânul, a grăit către el cântând Aliluia. Ai fost răpit la înălțimile cele veșnice și ai trăit, Pavele, în afară de cele simțite și gândite, nu cu gândul, ci întru Duhul care era unit cu trupul sau era fără de trup, Dumnezeu știe. Pentru aceea strigăm ție. Bucură-te, îndrăgirea lui Hristos cea neoprită. Bucură-te, prietenul lui Dumnezeu cel curat. Bucură-te, cel ce ai cunoscut taina răpirii. Bucură-te, cămara tăcerii celei înțelegătoare. Bucură-te că pentru Hristos pe toate gunoaiele ai socotit. Bucură-te că toate le-ai făcut ca pe cei mulți să-i mântuiești. Bucură-te al înțelepciunii lui Dumnezeu vas mult încăpător. Bucură-te apostole al darului celui în lege arătător. Bucură-te al lui Hristos deasă îndeletnicire. Bucură-te al lui Iisus dulce gândire. Bucură-te miros de viață purtător pentru unii, bucură-te miros omorător pentru alții, bucură-te, Pavele Apostole! Luminile cinstitelor tale trimiteri, în toate zilele îndumnezeesc pe oameni, o Pavele, prin care cei înțelegători cu adevărat ajung la îndumnezeire și oglindesc slava lui Dumnezeu cântând Aliluia. Nu ai câștigat la brâu aur sau argint al tău pe pământ, o Simone Petre, ci având înfricoșător numele lui Iisus, ai împărtășit zestre fericite și prin trânsul minunile lucrai celor ce strigă acestea. Bucură-te, străină hrana sufletului, bucură-te, prea dulce băutura trupului, bucură-te, dumnezeiască alifie a celor orbiți, bucură-te, neauzită doctorie a celor ce bolesc, bucură-te că pe Tavita, care murise, vie ai ridicat-o, bucură-te că pe Safira moartă dintr-o dată ai arătat-o, bucură-te cel ce pe Anania dintr-o dată mortă l-ai făcut, bucură-te cel ce numai cu un cuvânt pe slăbănuc l-ai îndreptat. Bucură-te, izvor care revarsă sănătate! Bucură-te, fântână odrăslitoare de vindecări! Bucură-te, cel ce ai izgonit cu umbra bolile! Bucură-te, cel ce cu rugăciunea pe Simon ai omorât! Bucură-te, Petre Apostole! Tras ai fost, Petre, de frumusețea dumnezeirii lui Hristos care a fulgerat în munte. Pentru aceea, văzând-o împodobită ca pe o cămară de nuntă cu strălucirile luminii cele nemărginite, înspăimântat ai strigat: bine este a petrece aici, cântând Aliluia. Cuvintele cele ascunse ale dogmelor celor prea înalte ale economiei lui Hristos, o Pavele, scoțându-le din cele neapuse, le tâlcuiești mai presus de fire, ridicând pe cei credincioși cu minune astrigație. Bucură-te, minunea apostolilor cea lăudată! Bucură-te, frumusețea cea încuvințată a Scripturii celei noi! Bucură-te, adâncimea cuvintelor celor insuflate de Dumnezeu! Bucură-te, noianul înțelegerilor celor înțelepțite de Dumnezeu! Bucură-te, înaltule tălcuitor al dumnezeieștii întrupări! Bucură-te, carte închipuită de Dumnezeu, minții la vedere înspăimântătoare! Bucură-te, cămară dumnezeiască a cereștilor comori! Bucură-te, materia cea trebuincioasă a celor învățători! Bucură-te, cel ce ai luat spre propovăduire neamurile! Bucură-te, cel ce săvârșești minuni dese! Bucură-te, cel ce numele lui Hristos ai purtat! Bucură-te, cel ce te-ai arătat mare meșter al cortului nou! Bucură-te, Pavele Apostole! Minune mare s-a văzut la sfârșitul vieții tale celei dumnezeiești, o fericite Pavele, căci tăiat fiind capul tău, de trei ori la înălțime de la pământ, a săltat cu săltările ca și cu niște cântări, lăudând treimea așa, Aliluia. Popor nou ai făcut prin Dumnezeiescul Duh pe poporul cel vechi al iudeilor, cu baia nașterii de Dumnezeu înnoindu-l, pururea pomenite Petre, și locaș darului arătându-l strigând ție. Bucură-te, surpătorule al umbrii legii! Bucură-te, stâlp întăritor al adevărului! Bucură-te, cel ce pe Israel din slavă l-ai schimbat! Bucură-te, cel ce întru Duhul pe acesta cu Hristos l-ai legat! Bucură-te că în Tabor lumina dumnezeirii ai văzut! Bucură-te că alt soare cu totul luminos te-ai făcut! Bucură-te, cel ce ai intrat înăuntru luminii norului! Bucură-te că ai fost ales să auzi glasul părintesc! Bucură-te, cel ce legea Duhului ai luat! Bucură-te, cel ce ai fost numit fericit de Hristos! Bucură-te, cel ce în cuvinte te-ai îmbogățit de stăpânire! Bucură-te, cel ce pe credincioși în răbdare i-ai mântuit! Bucură-te, Petre Apostole! Străin pe munte, îndoită patima mai pătimit după simțire și gândire, Petre, căci biruite fiind cele ferești ale tale de asupra la luminii, singur Dumnezeu se vedea prin suflet și prin trup, căruia și căzând jos în dumnezeit ai strigat Aliluia. Cer înțelegător te-ai arătat tuturor povestind, Pavele, slava lui Dumnezeu, și vestirea ta a ieșit în tot pământul, propovăduind pe trăimea cea nezidită și pe Hristos, Fiul al lui Dumnezeu, neamurilor celor ce strigă așa. Bucură-te, cel ce cu adâncurile Duhului te îmbogățești! Bucură-te, cel ce cu cunoștința cea nejefuită te fălești! Bucură-te, casa cea prea cinstită a treimii! Bucură-te, biserica celor două firi! Bucură-te, necuprinsă lățime a dragostei celei îndoite! Bucură-te, lungime a dumnezeieștii rânduieli cele mai înainte de veci! Bucură-te, neapropiată înălțime a teologiei! Bucură-te, nevăzută adâncime a economiei! Bucură-te, văzătorul al sfaturilor lui Dumnezeu! Bucură-te, minte ascuțită a descoperirilor! Bucură-te, focul a tot vederii de Dumnezeu! Bucură-te, fântână adâncă a înțelepciunii de Dumnezeu! Bucură-te, Pavele Apostole! Cu dor pipăind ascunsurile cele nemăsurate ale adâncului celui preanalt, o Pavele, ai aflat în acestea mărgăritare, tăcere înțelegătoare, spaimă și uimire, odihnă și bucurie, împreună a cânta așa, Aliluia. Peritorii cei zadarnici în cuvinte și înțelepți, ca pe niște neînțelepți i-a arătat Petru cel simplu, luând grai al înțelepcirii de Dumnezeu și limbă de foc a Dumnezeiescului Duh și ridicând pe cei ce cred ca să strige lui din inimă. Bucură-te, gură cinstită a Mângâietorului, bucură-te, limbă cu foc îngrădită. Bucură-te, doborârea înțelepciunii celor înțelepți, bucură-te, lepădarea priceperii celor pricepuți. Bucură-te, Petre, porumbița cea albă a bucuriei, bucură-te de Dumnezeu închipuită tăblița a tuturor fericiților. Bucură-te, primitorule al cheilor împărăției cerurilor, bucură-te, vistierul tainelor lui Hristos. Bucură-te, cugetarea cea veche a credincioșilor, bucură-te, podaba darului cea prea slăvită. Bucură-te, sărătură a focului ceresc, bucură-te, învățătura luminii cele neasemănate, bucură-te, Petre, apostole. Semn al dragostei sale arătând Hristos pașterea oilor, ți-a zis ție, dacă mă iubești, Petre, paște cu o sârdie oile mele, pe care le-ai și păscut, bucurându-te pentru dumnezeiasca îndrăgire și strigând Aliluia. Ce mi-este mie bogăția și slava și desfătarea, ceea ce se strică, Biserica lui Hristos strigă. A mea bogăție și slavă și desfătare este Pavel, dulce grăind și prea înalt ritorisind, pe care și sărutându-l strig. Bucură-te, trâmbița adevărului, bucură-te, chitara teologiei, bucură-te, privighetoarea cerului, cea dulce grăitoare, bucură-te, rânduneaua lui Hristos, cea mult glăsuitoare, bucură-te, vioară, care ai viersuit Evanghelia lui Luca, bucură-te, organ insuflat de suflările Mângâietorului, bucură-te, limbă de foc suflătoare care faci să răsune cele dumnezeiești, bucură-te, canon, alăută și muza a Duhului, bucură-te, îndulcire încuvințată a urechilor mele, bucură-te, odihna a tâmplelor mele, bucură-te, cel prin care de idoli m-am slobozit, bucură-te, cel prin care lui Hristos m-am logodit, bucură-te, Pavele Apostole. Covârșind doimea materiei, ceea ce este cu nerânduială, ai cunoscut doimea firii lui Hristos și, curățindu-te la cele trei părți ale sufletului, singur văzător, nematerialnic al treimii, te-ai văzut, fără materie unindu-te și acesteia din inimă cântând, Pavele, Aliluia. Lumina cea din tâi, care din fecioara a strălucit, lumina a doua pe tine, Petre, te-a arătat lumii, cu fulgerările cele prea luminoase ale cunoștinței de Dumnezeu, luminând pe toți și deșteptând cu laude mulțumitoare a cântație. Bucură-te, lumina celor întunecați, bucură-te, calea celor rătăciți, bucură-te, al minunilor lui Hristos, mai întâiule propovăduitor, bucură-te, al patimilor lui, prealesule mărturisitor, bucură-te că tu singur lămurești a iadului pogorâre, bucură-te că tu întâi ai vestit popoarelor învierea. Bucură-te cel ce ai cuvântat revărsarea Mângâietorului la popoare. Bucură-te cel ce ai învățat Evanghelia pe Marcu. Bucură-te cel din tâi luminător al neamurilor. Bucură-te calul lui Hristos cel prea ales alergător. Bucură-te disc luminos al soarelui. Bucură-te urmare a neurmăritului Dumnezeu. Bucură-te Petre Apostole. Te bucuri negrăit întru cele înalte, o Petre, cu Hristos, iubitul învățător ca un Dumnezeu, fără mijlocire cu Dumnezeu cel din fire, care cu punerea acum stai și de slava cea dumnezeiește începătoare te umpli, strigând neîncetat Aliluia. Cânți lui Dumnezeu treimii cu prea dulce viersuire, cântarea cea întreit Sfântă Pavele, și cu Duhul, cu cuvântul și cu mintea, unite fiind, vezi pe minte, pe cuvânt și pe Duh, prin închipuire pe cel din tâi chip. Dumnezeu spre Dumnezeu, pentru aceea și auzi.